A bíró döntött, a Microsoft perében most már napnál világosabb, hogy az állam szándéka szerint két részre bontják majd a Redmondi szoftvercéget. Bill Gates és vállalata természetesen fellebbezni fog. Az ügynek tényleg nagy jelentősége van, amit az is bizonyít, hogy még a hazai napilapok is címlapon számoltak be a döntésről. Pár napja egy hírben azt olvastam, hogy a Microsoft cáfolta azt az értesülést, miszerint Kanadába költözne a teljes szoftverbirodalom. Ez a megoldás őszintén szólva már nekem is eszembe jutott, hiszen az eljárást az Egyesült Államok igazságügyminisztériuma indította, a cég versenytársaival karöltve. Ám a cég cáfol, még szárnya szegedten is az Egyesült Államokban képzelik el jövőjüket. Pedig én nem lepődtem volna meg ezen a megoldáson sem. És nem meglepő, de én továbbra is szkeptikus vagyok, hogy mi lesz a PC világgal azok után, hogy az egyik legdinamikusabban fejlődő céget ketté vágják. Csak reménykedhetünk, hogy lesz ennek jó hatása is. Eddig csak a pusztulást láthattuk, persze nyilván más véleménye vannak, akik a Microsoft ellenlábasai, ők fellélegeznek, hogy nagyobb eséllyel indulhatnak majd a versenyben. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. A játékkal átszőtt hírsziporkákkal ma is Dragon György szórakoztatja a nagy érdeműt. A Java technológia beköltözik a közeljövő mobiltelefonjaiba és hitelkártyáiba is. Dream Team szerveződik, avagy hogyan lehet megtartani a legkiválóbb informatikusokat. Szó lesz a Carnation kezdeményezéséről. Emberi és gépi erőforrások, infószótár ma este is. Utána beszámolunk az új magyar művészeti portálról, az X-Indexről. Honlapozgató saláta és honlapozgató extra. Egy pohár bort, CD-rom és PC nélkül is multimédiás. Honlapozgató hiper extra, ma sem maradnak tehát internet nélkül. A végén még PC tippet is adunk itt, a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. Ma este újra játék, ahogyan a múlt héten is volt. Figyelni kell majd a dragonizációs hírsziporkákat, a híreket, mert elrejtettünk egy információt a sziporkák között, és erre fogunk majd rákérdezni a hírek végén. A választ pedig kizárólag csak az interneten várjuk. Vitéz Norbert ül a számítógép mögött, ahogyan minden héten, és ő fogadja majd, illetve ő figyeli a képernyőt, hogy ki az első szerencsés, aki megadja majd a kérdésünkre a választ. Mégpedig milyen címen? A chat.gyalogló.hu a cím, a Csüti Csati a csatorna neve, mert hogy csütörtökön van a Modem időkadás, és azt kérdezik, hogy mi lesz a nyeremény, az egy gyaloglós póló. Vagyis egy szép gyalogló madár látható majd a pólón. Egyszer behozhatná nekünk is egy ilyet, hogy legalább lássunk egy ilyen pólót. Nagyon szívesen, jövő héten. És egy igazi egont mikor látunk itt a stúdióban? Azt nem tudom, az állatkertből nem engedik el. Szegény. Úgyhogy figyeljen mindenki, és aki szeretne válaszolni, keresse fel a chat.gyalogló.hu címet. A honlapunk címe viszont net.hu/modemidők, ezt a Hungry Net fölgondolza. Feszült koncentrációt kérünk a kedves hallgatóktól ezen a késői órán is. Dragon György és a hírsziporkák. Remélem mindenki annyira izgul, mint amennyire én szoktam. Szóval mindenki figyeljen, jönnek a hírsziporkák. Az emusic.com, egy amerikai MP3 szolgáltató cég, egy érdekes marketing fogást kínál a hallgatóknak, méghozzá azoknak, akik $50 értékben MP3 zenéket töltenek le tőlük, ingyenesen egy $229 kerülő kreatív nomád 2 típusú MP3 lejátszót adnak ajándékba. Mielőtt bárki megrohamozna ezt a céget, mert nagyon jó hangzik ez az ajánlat, már eleve a hírben azt ajánlják mindenkinek, hogy azért a szerződési feltételeket jól olvassák el, mert ez úgy önmagában egy nagyon, nagyon laza dolog lenne, $50 az ember után dobálnának egy MP3 lejátszót. Minden esetre érdemes megnézni, ha ez tényleg igaz, és tényleg jó, akkor ennyiért megéri, 15 000 forint körülbelül. Azt hittem, arra akarsz kiukadni, hogy vissza kell adni majd valami. Nem, ezt elvileg odaadják, de hát, hogy milyen körülmények között van, egy nagyon-nagyon hosszú lista, hogy mondjuk érte kell menni Kóreába. Igen, vagy hogyha a lábad nagyobb, mint 40-es, és kisebb, mint 38-as, csak akkor. Szóval ilyen teljesíthetetlen feltételek is lehetnek közötte, ettől még a marketing fogás az még működik. Tehát attól még be fognak menni az emberek, is meg fogják venni. Tehát mielőtt bárki 50 dolcsér MP3-akat rendelne, nézzen körül. Műsor elején elhangzott, hogy a Java technológia beköltözik a mobiltelefonokba, bizony, bizony. A WAP protokoll, amiről annyit beszéltünk, már is elérte a határait, még szinte nem is található meg az összes telefonban. Okos cégek, mint a világvezető finn mobiltelefongyártója is rájött, hogy az a telefonokba inkább Jávát kellene integrálni. Jövő év közepén várhatóak azok a mobil eszközök, amelyek már Java programokat futtatnak. Ezt most azt akarod mondani, hogy a WAP-ot el is felejtették? Még egyelőre támogatják, de 2001-től kezdve egyelőre a smartphonokban, illetve az ilyen kommunikátorokban lesznek Java futtatására alkalmas programok és processzorok, de már őket is megelőzi egy japán szolgáltató, az NTT Docomo, aki már is egy saját maguk által készített Jávát és böngészőt futtatni képes mobiltelefont fognak piacra dobni hamarosan. És a Jáva nem csak a mobiltelefonoknál terjed, hanem bizony a intelligens hitelkártyáknál is méghozzá. A nagyon közeli jövőben két vezető hitelkártyacég fog a Sun Microsystemmel karöltve kiadni intelligens hitelkártyákat, és már a hitelkártyánkon is Java programok futhatnak majd. Tehát ezt én nem tudom, bioritmust, vagy én nem tudom elképzelni, egy hitelkártyán szerintetek milyen Java programok. Meg egyetemért kell neki futnia. És hol nézem meg? Vagy mi történik? Biztos a terminálon, vagy a mobiltelefonon. Még többet kell várnom az előzőre az automatán. Futhatunk a hitelkártyán. Fogalmam nincs róla, minden esetre, ha lefagy a hitelkártyámon a Java program, akkor azért nem nullázol le a számlát. Elég kellemetlen. Előbb szóba kerültek a GSM-ek. Jó hír a GSM tulajdonosoknak, megjelent az első GSM vírus, méghozzá Spanyolországban. Majd de megnyugodtunk. Ez úgy működik, hogy egy ilyen szokásos Visual Basic script, tehát amivel például az I Love You vírus is terjedt. Már megint a Microsoft. Igen, ezen keresztül terjed ez a vírus, és miután elküldte magát 50 különböző címre, és jó szokás szerint tovább másolta magát, ezután a corio.movistar.net internetes SMS küldön keresztül véletlenszerűen egy SMS számra küld egy spanyol internet vagy ilyen GSM szolgáltató szidalmazó üzenetet. Tehát magyarán minden egyes másolási alkalommal küld egy GSM üzenetet, az ötlet fantasztikus. Szerintem lassan nálunk is nekiállnak majd itt a GSM telefonokon megjelenni a vírus üzenetek. Igen, álvírus már érkezett egyszer másfél éve. Szerintem pont Varga Gábortól, a műsorunk asszisztensétől kaptam egy ilyen SMS vírust, ami csak úgy nézett ki, mintha vírus lenne, arra figyelmeztetett, hogyha nem továbbítom azonnal 26 barátomnak, akkor ez lefagyasztja a gépemet, és átalakul az egyik típusról a másikra. Én pont tegnap kaptam, van nekem egy olyan e-mail címem, ami nem publikus, ennek ellenére valaki megtalált, és küldött nekem egy, ezt küld tovább 5 példányban, és akkor nem törik el a lábad, és ha 20 példányban, akkor nem leszel szerencsétlen, és ha 50-ben, akkor nyersz a lotton. Én írtam neki egy nagyon udvarias levelet, hogy kedves levélíró, köszönöm szépen, de a jövőben kímélj meg az ilyen típusú levelektől, szerencsétlen akarok lenni. Kész, nekem ne küldjenek ilyet. De, hogy ne e-mail, hanem kímélj. Igen, hírekkel haladjunk, ez nagyon rossz volt. Igen? De hírekkel haladjunk tovább. PlayStation processzorokat fog árulni a Sony, ez újdonság, idáig ez nem volt divat. A jövőben bárki, 2001-től kezdve, aki ugyanazt a processzort szeretné felhasználni a kézi számítógépeiben, vagy bárhol, esetleg te akarsz építeni egy PlayStation kompatibilis rakéta irányító rendszert, ugye, amiről hogy szól. Hogy találtad ki, pont ezt akartam. Pont erre vágysz. Akkor megvehetett tőlük a processzort. Ezt valószínűsíthetően azért szeretnék, mert a versenytársak nagyon erősnek tűnnek, és hát, ha ezzel sikerül kicsit több pénzt lehúzni, hogyha már megjelenik az Xbox és a Dolphin, az a két másik nagyon erős gép, és még egy utolsó hír, ha megtalálom. Mafia Boy közismert 15 éves hacker úriember, akit a CNN.com elleni támadásokkal hát vádolnak. Most utólag kiderült, hogy sokkal több támadást akarnak a nyakába varni, és figyelem, ha rá sikerül bizonyítani, hogy ő volt, akkor 2 év javítóintézetet és 1000 kanadai dollár büntetést kell fizetnie. Most ha abból indulunk ki, hogy ezeket a cégeket, mint az Excite, Amazon.com, Yahoo vagy ZDNet mekkora kár érte, hát ez az 1000 kanadai dollárra nem tudom, hogy fognak osztozkodni, nem mindegyik kap mondjuk 100-at. Ettől boldogok lesznek. Na akkor most figyeljenek a játékosok. Én az előbb még azt akartam kérdezni, hogy hol, melyik országban terjedt el ez a bizonyos GSM vírus, amiről beszéltünk, de megváltoztattam időközben, úgyhogy nem olyan ez a kérdés. Vagy. Nem ez a kérdés, hanem hogy hívják ezt a bizonyos 15 éves hackert, akit az előbb említettél. Nem túl nehéz kérdés egyik sem, de én a másikra várom a választ. Viszont ragaszkodjunk a fiatalember? Pontos leírásához, mert nem mindegy. Mert többféleképpen le lehet írni a nevét, de ragaszkodjunk ahhoz. Pontosan? Pontosan, ahogy itt nekem le van írva a hírmen. Most ki nem mond. Várjuk a válaszokat ki. Tehát a inkább Süti Csapin. Inkább odaadom Vitéz Norbinak, hogy ő is lássa. Akkor majd ő látni fogja. Tehát a kérdés az, hogy hogy hívják a hackert. chat.gyalogló.hu. Hetek, hónapok óta visszatérő téma Magyarországon az, hogy növekszik az informatikus hiány. És még innen akarnak újabb szakembereket toborozni a nyugati államokba, Németországba, Angliáról is hallottam, és nyilvánvalóan az Egyesült Államokban is szeretnének egy ilyen zöld programot indítani, annak érdekében, hogy az informatikus hiány csökkentsék. A mi érdeklődésünk középpontjában mindig is az állt, hogy hogyan lehetne ezt a folyamatot lassítani, vagy ha lehet megállítani, tehát hogy minél kevesebben vándoroljanak az országból olyanok, akik képzettek és jó agyú informatikusok. A Carnation Consulting most egy érdekes kezdeményezéssel állt elő, és én ezért hívtam be Posvai Tündét, a cég emberi erőforrás vezetőjét. Jól mondom, Tünde? Jól mondod. Ezt magyarul is mondtam ráadásul. Szóval honnan jött ez az ötlet? Teljes mértékben igazad van. Köszöntöm a kedves hallgatókat, és hagyd mondjam el, hogy ez a hónapok óta működő brain drain, vagy agyelszívás, ez most már a tetőfokára áll, és a tehetségért folytatott küzdelem az új szakaszba lépett, ami azt jelenti, hogy nyomatékosítani kell, és egy igen-igen erős, intenzív, toborzó akciót kell beindítani a cégeknek azért, hogy megtalálják a legjobb embereket, a legtehetségesebbeket, illetve a legjobb csapatot tudják felépíteni. Vagyis te azt mondod, hogy nem csak nektek a Carnation, hanem több más cégnek is hasonló programot kell beindítani annak érdekében, hogy ennek valós hatása legyen. Így van. Tehát, hogyha Magyarországon meg akarjuk tartani a legjobb szakembereket, akkor nem csak mi leszünk az úttörők, nyilván mi leszünk az elsők, akik felismertük azt a helyzetet, hogy ki kell terjeszteni ezt az igen-igen agresszív, vagy inkább intenzív és dinamikus toborzó akciót. Dream Teamnek hívjátok ezt a csoportot. Ebben a csoportban, ha jól tudom, informatikusokat vártok csak. Webes fejlesztők, tanácsadók, grafikusok dolgoznak nálunk elsősorban. A Carnation az idei évig tanácsadó, mint consulting működött, azonban full service, teljesen ki szeretné a szolgáltatás portfólióját szélesíteni. Ezért szolgáltatást adtok. Így van, ezért más típusú szakemberekre is szükségünk van, ami nem csak a gazdasági vénájú tanácsadókból, hanem a megvalósítókból, grafikusokból, illetve a műszaki vénával rendelkező fejlesztőkből fog állni. Tehát itt ennek a dolognak nem csak egy ilyen hatása van, hogy itt maradnak az országban a szakemberek, hanem ennek egy konkrét gazdasági célja is van a ti esetetekben, tehát ez a csoport, ez valamiért fog majd dolgozni, ugye? Így van, elsősorban a Carnation szeretné a jelenlegi 30 főről 50 főre növelni a cég létszámát, pontosan azért, mert ez az internetboom 2000 áprilisában bejött Magyarországra, az ügyfeleink igényei is megnövekedtek, és szeretnénk ezeket a versenyszférában ezt a dinamizmust fölvenni, tehát mindenféleképpen szeretnénk, és az elsődleges célunk az, hogy a Carnationnél a legjobb csapat dolgozzon, és nálunk is jobb szakembereket szeretnénk fölvenni. Az a kérdés, Tünde, hogy szerintem ez a legfontosabb benne. Hogyan tudjátok megtartani őket? Tehát ugyanez a kérdés az ország előtt is, hogy hogyan lehet itt tartani a szakembereket, mivel lehet számukra vonzóvá tenni azt a közeget, amit a cég ad, meg az országod, meg egyáltalán a Magyarország. Örülök a kérdésednek, mert ez nagyon-nagyon fontos, és ez a Dream Team program, ez egy átfogó program, amit 5 pontban fogalmaztunk meg. Első lépéseként szeretnénk fölvenni a legjobb szakembereket. Ezt úgy fogjuk megtenni, hogy egy személyes ajánlási rendszerre alapozva 300, illetve 1000 dollárt fogunk kifizetni annak az ajánlónak, akinek a jelöltjét föl fogjuk venni, illetve a jelölt is meg fogja kapni ezt a pénzt sikeres 2 hónap után. A többi pont az pedig a munkakörnyezetre, magára a feladatra vonatkozik, tehát a legérdekesebb feladatokat kapják, amivel tanulási lehetőséget is biztosítunk, és a legjobb munkafeltételeket. Tehát nem elég az internetes gazdaság boszorkány konyhájában dolgozni, és nem csak ezt nyújtjuk, mint tanulási lehetőséget, hanem olyan munkafeltételeket biztosítunk, amiben mindenki jól érzi magát. A legjobb műszaki felszereltséggel találkozhatnak, és egy vidám hangulattal. De ha jól értem, ez azért legfőképpen inkább a becsalogatáshoz jó, ezek a körülmények. a legfontosabb érv az az, hogy legyen egy versenyképes fizetés, ugye, ami összemérhető mondjuk egy nyugati ország, vagy egy amerikai fizetéssel. Nem csak csalogatásról van szó, ezt mi így is gondoljuk, és ebben is fogunk dolgozni. Hadd mondjak egy példát, a rugalmasság teljes mértékben igaz erre az iparágra, legfőképpen nálunk, hiszen senki nem kérdezi meg, hogy hány órát dolgoztam. Itt maga a munkának a színvonala és a határidők fontosak, tehát ez az, amit mi szeretnénk teljesíteni, de ahhoz, hogy a határidőket jól megcsináljuk, mindenféleképpen kell egy olyan vidám hangulat, egy információ áramlás, amiben mindenki jól érzi magát, és nem úgy megyünk be, hogy ez egy munkahely, és megint be kell menni. Mit gondolsz, hogy mennyi esélye van más cégeknek hasonló programokat indítani, és ennek milyen várható hatása lehet később? Én úgy gondolom, hogy a Carnation azért van előnyben, mert Nyugat-Európában már ez egy bevett szokás, ez az ajánlási rendszer, azonban Magyarországon elsőként a Carnation kezdeményezte. Mindenképpen egy úttörőként lépünk föl ebben a toborzó akcióban. Én remélem, hogy mások is feleszmélnek, és hasonló jellegű programokat fognak csinálni, és meg fogjuk tudni tartani a szakembereket. Mindenféleképpen előnyös az is, hogy hamarosan a Carnation Consulting RTV fog válni, tehát részvényeket fogunk kibocsájtani, és amire te is már utaltál, kompenzációs csomagra, nagyon-nagyon fontos, hogy cégünk célul tűzte ki azt, hogy évvégéig mindenki részese lehessen a cégnek, és magáénak mondhassa. Nem mindenki tudja ezt megvalósítani. Ezt a módszert azért akár más cég is megvalósíthatja, és ezzel toborozhat magának high-tech szakembereket itt Magyarországon. Tündét úgy mutattam be, hogy emberi erőforrás menedzser, vezető cégénél. Bódi Zoltán az infószótárral jelentkezik ismét, és mi most kiválasztottuk ezt az erőforrás szót, ami ugye nem csak az emberi erőforrás összefüggésben használható, hanem egyre inkább a számítógép esetében is. Igen, ugyanis ennek az angol megfelelőjét szerintem már sokkal jobban ismerik az emberek Magyarországon, mint az egy erőforrás, ez a resource, a human resource és az egyéb resource-ok. Hát azért erről én nem vagyok meggyőződve, hogy ezt jobban ismerik. Hát igen. Nagy átlagban szerintem. Jó. Ez volt a morgás. Na, szóval az erőforrás az angolban is azért vettem elő ám, mert az angolban is egy rendkívül széles jelentéskörű szó, tehát ez az általános erőforrástól segélyforrás, anyagi eszközöknek az erőforrása, természeti erőforrások, természeti kincsek, ásványi anyagok, ez mind-mind resource. Az informatikában pedig ez egy teljesen új jelentéskör. A számítógépnek, a számítástechnikai eszközöknek a kapacitása, a hatékonysága, a rendszerben még rendelkezésre álló lehetőségek és szabad kapacitások, szabad memória. Szabad memória, így van, mennyi hely van még a mereplemezen. Igen, mennyi van a RAM-ban szabadon, és egyéb ilyesmi, a rendszerbusznak a sebessége mit enged meg, ez is resource. És mekkora a processzor leterheltsége például. Igen, amit már így mutogatnak mindenféle grafikon már a operációs rendszerekben is. Hivatalos formában ugye a munkaerőnek a képzettsége, munkabírása, lehetőségei, szabad kapacitása, a munkaeszközöknek a munkaereje és lehetőségei, és ne feledkezzünk el arról, hogy a természeti kincseket is, természeti kincsekben rejlő energiát is resource, illetve erőforrásnak mondjuk, és az angol resource elterjedtsége nyomán a legfrappánsabb magyar megfelelője, ugye az erőforrás, ez a magyarban is kezd már ennyire angol típusú sokrétű jelentéskörrel rendelkezni. Tehát erőforrás alatt most már tényleg mindent értünk. Jól leírja azt a, mondjuk most az informatikára korlátozva azt a jelentéskört? Szerintem, amennyire én ezt át tudom látni, számomra ez tökéletes. Hát akkor használjuk az erőforrás szót, és infószót erővéten is. Ezen a héten jelentették be az első magyar művészeti internetportált, az X-Indexet. A vonalban az online kiadvány főszerkesztője Mélyi József. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ezt a portált miért éppen most kellett beindítani, József? Hát most már a legtöbb portál jó ideje működik, léteznek, és időről időre ők is beszámolnak művészeti tevékenységekről. Nagyon régóta tervezte már a C3, hogy elindít egy ilyen online folyóiratot tulajdonképpen. Most azért jött el az ideje, mert a képzőművészeti újságok, folyóiratok között, illetve a napilapok között is egy olyan piaci lyuk tátongott, amit valószínűleg ezzel be lehet tölteni. És ha jól sejtem, akkor ennek van egy olyan célja is, hogy ha nagyon keveset is van szó, de azért valamennyire megjelent már a művészet az interneten, a magyarországi szegletében is, hogy ezt szeretnétek egy kicsit hangsúlyozni, ugye? Igen, hát itt két dologról van szó. Egyrészt egy képzőművészeti programajánló része van az Exindexnek, ahol 70-75 Budapest és vidéki galériának a programját ismertetjük, képekkel, szövegekkel, tehát ez a klasszikus képzőművészeti anyagra vonatkozik, és van egy másik része, ahol média művészet, és ezen belül is a hálózati művészet a téma. Mekkora arányban van jelen a média, illetve az internetes művészet? Megpróbáljuk egyensúlyban tartani ezt a két dolgot. Reméljük, hogy egyre nagyobb teret nyer. Mert van ez most már akkora jelentőségű, mint a hagyományos művészetek? Nagyon furcsa dolog, ez 90-es évek elején volt egy euforikus szakasz a képzőművészeti életben, amikor azt gondolták, hogy a komputeres művészet átveszi majd a hatalmat és túlsúlyba kerül. Aztán ez nem vált be, most arra a helyére került, és megvannak a saját műfai törvényszerűsége, ugyanúgy, ahogy a festészetnek, szobrászatnak, de hát egy önálló helyet vívott ki magának. Reméljük, hogy egyre szélesebb körben elterjed. Nagyon sokan félreértelmezik, azt hiszem, a komputer, illetve az internet használatát. Douglas Adams például azt mondta nemrég, hogy régebben számológépnek használták a komputert, aztán írógépnek, most pedig könyv- és újságpótléknak. Jó, de azt ne felejtsük el, hogy ő feltalálta a depressziós robotot is. Hát, ne felejtsük el. Tehát valószínűleg nem biztos, hogy a komputer a legjobb médium arra, hogy dokumentáljunk klasszikus műalkotásokat. Lehet, hogy a jövő inkább abba az irányba fog mutatni a fejlődés, hogy hálózati művek jöjjenek létre, illetve komputerre szabott művek. Akkor ezek szerint ti ebben hisztek, hogy a művészetek át irányítódnak majd a digitális élettérbe? Azt hiszem inkább, hogy ezek a műfai törvényszerűségek megszilárdulnak, és elnyerik a maguk helyét. Tehát mondjuk a fotó nem szorította ki a festészetet a múlt században, egymás mellett élnek azóta, és azt hiszem, hogy a komputer és az új médiumok művészetei ugyanúgy egymás mellett fognak élni. Hát ezekről a folyamatokról számoltok ti be az Exindexről, mégpedig a meglepő www.exindex.hu címen. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok! Én is köszönöm! Hát akkor most a ma esti mega, hiper, szuper honlapozgató összeállításon következik elsőként Dragon György a szó. Egy rövid, nem a honlapokhoz tartozik, csak egy rövid megjegyzés itt a műsor elején a Dream Team-mel kapcsolatosan. Én rájöttem, hogy mi a titok, hogy mivel lehet itthon tartani a informatikusokat. Na, hogyha minden cégnél ilyen bájos és lelkes emberi erőforrás vezetők dolgoznának, mint például Tünde. Köszönöm. Azt hiszem, hogy sokan meggondolnák, hogy kimenjenek Németországba például. Lehet, hogy többet fizetnek, de hát. Na mindegy, beszéljünk a honlapokról. Nagyon fontos honlapot találtam itt, ez a mai hírekben volt, a www.atomerőmű. Értjük, hogy mire gondolsz. Mondd, hogy atomerőmű és ékezetek nélkül. Igen. A dolognak az a lényege, .hu. A világ legjobb és legrészletesebb atomerőművet, atomenergiát, energetikát bemutató honlapja, legyünk rá nagyon büszkék. Elsősorban mondjuk a fiataloknak szólt, tehát egy ilyen ismeretterjesztő, kiadványszerű, de nagyon-nagyon látványos, 1500 A4-es lapnyi információt vittek fel ide. Érdemes megnézni, én nem azt mondom, hogy szívesen elmennék egy atomerőműbe, de így, ilyen távolságról nagyon-nagyon sugárzóan boldog lettem ettől a honlaptól, főleg mert büszkék vagyunk rá. És ez a hír is atom. Atomi hír volt. Most gyorsan két kulturális honlapot fogok bemutatni. Az egyik egy gitárvarázsló blues királyról szól, Gary Moore-ról, akinek a magyarországi rajongói létrehoztak egy nagyon igényes lapot, amelyen nem csak a művész teljes biográfiáját, illetve diszkográfiáját, tehát lemezeinek történetét dolgozzák fel, hanem itt vannak csevegő fórumok is. Sok dalszöveg nincs, hiszen Gary Moore arról híres, és arról nevezetes, hogy ő inkább instrumentális dalokat játszik. Ennek ellenére minden hírt meg lehet tudni róla, kivel megy stúdióban, mit csinál éppen, hol lép fel, sajnos Magyarországon nem, de szurkoljunk, hogy a közeljövőben fel fog. Viszont Magyarországon fel fog lépni egy világsztár Michael Flatley, méghozzá július 19-én a Feet of Flames-el. Az ő honlapja a www.lordofthedance.com, ami borzasztó igényes, főleg azért mi is néztük ezt valamelyik nap, emlékszel, ilyen a komplett műsor fönt van, ilyen nagyon apró videóban, de nagyon jól láthatóan. Tehát le lehet tölteni, meg lehet nézni az egész Lord of the Dance-t videóban, végig lehet hallgatni, gyönyörű fotók vannak róla, érdemes, nagyon igényes honlap. Szerintem azért picike, hogy azért menjen is az ember élőben megnézni a műsor. Szerintem így is látványos, tehát ami látványos, az apróban is látványos, hát nagyban látványosabb. Meg sem nagyítóval nézzük. És utolsó honlapunk rokona ennek a Lord of the Dance dolognak, sajnos keveset beszélnek róla a Riverdance, aki nem ismeri, annak feljúvan figyelmét rá, hogy feltétlenül ismerkedjen meg össze, vagy ismerkedjen össze vele. Michael Flatley nem táncol ugyan a Riverdance-ben, de ez egy másik ilyen keltair történet, nagyon gyönyörű honlappal rendelkezik, ahol még akár Riverdance-es képes lapokat is lehet küldeni. Azoknak, akik szeretik az ír zenét, kelta kultúrát, érdemes felkeresni, www.riverdance.com. Haladjunk tovább. Honlapozgató még van, de már mástól halljuk. Mert Bódi Zoltán azzal lepett meg, hogy ő bizonyos értelemben borszakértő, vagy inkább műkedvelő borász, mondhatjuk így? Hát, a műkedvelő azt tetszik. Ász. Műkedvelő, borkedvelő. Na akkor vigyázz, hogy mit mondasz a borokról, mert melletted egy képzett kertész borász ül. Na. Még de nem a Tünde személyében, aki elárulta nekünk az adás előtt, hogy ő bizony borász, ugye, Tünde? Így van. Akkor figyelj, mit mond Zoli. Figyelek. Még szerencs, hogy nem vállaltam a borszakértő címet, mert tényleg nem vagyok. Én csak egyszerűen szeretem a bort, és a hozzá kapcsolódó kultúrát is, és éppen ez taszít egy kicsit engem a mostanában elég gyakran látható ilyen borszaküzletekben. Ha oda bemegy az ember, ott kész borászati szaktudással kell rendelkezni, hogy valamit ki tudjon választani. És nekem mindig nagyon morcos eladókkal volt pechem. Viszont az interneten gondoltam, hogy körül lehet nézni, és ott mindenre rá lehet keresni. Borvirág.hu, www.borvirág.hu, szerintem aki egy kicsit járatos az interneten, már találkozott ezzel a címmel. Akkor itt ilyen vörös orrú embereket lehet látni, nem? Ez egy ugyanolyan portál, ugyanolyan tematikus portál, én úgy gondolom, mint ahogy az X-Indexet hallottuk a mai műsorban. Ezeknek a világa van most divatban. Híreket kaphatunk a borról, borszakértés, minden borral kapcsolatos hírt megtalálhatunk itt, ami akárhol megjelent. Magazin rovatban hosszabb cikkeket, vásárlási lehetőség van, saját bor listájuk van, és itt aztán tényleg mindenféle szempont szerint rá lehet keresni a bor típusokra, nem csak ugye a szín, meg az íz, hanem a borvidék, bortermelő, meg egészen speciális szempontok szerint is. És egyébként itt van egy kicsit a dolognak a hibája is, mert ha kicsit elrontom, mondjuk Bok Józsefhez odaírom, hogy mit tudom én, tokai borvidék, akkor nulla találat. Nem javít ki, hogy a Villány Siklós környéki borvidéken dolgozik. Tehát itt azért már kell szakértelemmel rendelkezni. Hadd kérdezzem a közben, Tünde, láttál már hasonló honlapot? Nem, ezt az egyet láttam. És amit hiányolok, hogy nagyon sokan, akik szeretnének borvidéken, valamelyik jobb borvidéken egy kis földet venni és borszőlőt termeszteni, nem tudják, hogy hogyan kell megmetszeni, stb. Ez hiányzik. Hát akkor ezzel lehet még fejleszteni. Lehet rajta tekerni. Viszont ilyen érdekes dolog, címketár. Tehát a borok, régi történelmi borok, muzeális értékű boroknak a címkéit, egészen mai borok címkéjéig nagyon sok minden található itt. Aztán az volt még érdekes, találtam a kőszegi honlapon, www.kőszeg.hu-nak van egy olyan elágazás, hogy per bor, és ott a kőszegnek, ugye az is ilyen borvidék környékén van, leírják a borral kapcsolatos ismereteit tudni. Nagyon megy az időnk, úgyhogy a játékra térjünk rá, mert hogy azt kérdeztem az elején, hogy hogy hívják a 15 éves hackert, a vonalban a hallgatónk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kihez van szerencsénk? Pali vagyok. Pali, hogy hívják a hackert? Mafia boy. És pontosan hogy kell leírni, mert Dragon Gyuri ezt kérdeztem nagyon kekecen. Nagy M, két kukac, az A betű és nagy B. És két F vagy egy? Kettő. Gyuri? Egy. De nem baj, nem baj. Megszavazzuk? Norbi, megszavazzuk a pólót? Megszavazzuk. Akkor kedves Pali, öné a póló, a gyaloglós póló, amit rövidesen postán el fogunk küldeni, és akkor még nagyon röviden arról hadd beszéljek, hogy majd jövő héten lesz majd a PC tip, mert most már ennyi időnk nincsen. Azt akartam egyébként, hát elborosztuk itt az időt. Elborosztuk az időt, hogyan? Meg elhollapoztuk az időt. PC-vel, illetve a PC piacról, de legközelebb június 15-én jövünk, addig is látogassák meg a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételeink a PC World CD mellékletén MP3 formátumban is megtalálhatók. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.